aqluku gisinto ñani sembe kay ruwante ñani faren ta tenjen nanni faren gitun jennanni fareke to gon jennanni fareke mu man jennanni fareke nya gan ciri ille am basu mollo fareke me manyadi farna nga on gane kundo ga konno de aro nem bi nga on gane ani sorom po forande ni anya gam basoronga aghoro alayhi salatu wassalam magan kudon juho tigante nga nga to allah ko mani farande nabi nyin ga on kane misale mpo ge mun tenya ni fare ke nabi nyin ga on kane misale kempa tagi jukum po sirendi tagi jukum po ge mun de anya hatam pancin tenya to mun kon ne nye dun danga u adamare ma u sera u dango gache sagwe telemonta u gotoe fahamie duna dumballe kariye nogawu munye kufande yagu makafaketi ladu du makayanqa nokodun gulla go soronda anyi tomben kam magelle allah anyi tomben kam magelle siro yesus ye abatu gun nendi ga mum banganto nga nabi nokondi nabi nyin ka gun kana ga sene ira meke kam muhammad suni kitem bagandi dromatin den day gande digantay mi habatu gun ne modu nge bakalem men do dunara ba aw songa tele mo lemme nga qawyu nga tele mo lemme nga ingir do nga tele mo lemme nga abu talib ngo rando kere mera awatin ku ndawar no ku ndaba ka kundu ku do nyangi la gana nga sanja ku kara ke da ku daga ke da ke ja ku nyal ma mi nga tinta bakka ka dil lemme nga muhammad wallahi dil lemme dinan de ganta bakka ka dil lemme nga lemme men da lemme ku di ngi lemme dinan ni tongun dinan ye abanda men nda abu talib utu qawr nan dir men ni fare nyayo muhammadu nyaga kundu faran nan ka ku ngana allah ko mo am basu anjiri illay anjiri molloy annabi tagi jukku suho siranga to nabi nyinga on kane anya nabi de allah rake ko me parandi golle gore nyakane faranda nga gombe golle buccine allah ko mo annabi nyinga gombe golle buccine sorom po foran to allah na kunya sugan dina dangane fare ke faran nan ka on kane awake mo gonda biro ga ke be kon abatu gun nen diga allah ban don da diga mbanga don ngano gondi ila man to baga kitabun diketa ora konan da lengki kane asugun an allah bi angano aga tuwa abu yabu yustasgha al ghamamu wa abu yabu yustasgha al ghamamu bi wajhihi hada muhammad thumal li yatama asmatun lil aramili taludu bihi al hullak min ali hashimi fahum fi rahmatin indahu wa fawadili halimun rashidun adilun ghayru taish يوالي إلها ليس عنه بغافلي كذبتم ورب البيت نبذ محمدا حتى نجادل دونه ونناضلي هكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام يتيم بابان دانا اندوم بارون تنگرغي تنبين دونشن برغي بيتان دونشن برغي هاسي بيقام قون تنبين دون محمد أمورنا إني نيم أن محمد بانارو هنه ini hasan mun da wonde muhammad bangaro hinne no ganya nan nabiya ser faamin denya nan nabi ser tele mon denya nan nabi qa gan de gahe awabi sini bati wa gan allah ay te kri mun de bakka ke ma de qagarna na baga kan dil lemme na kan kun eti kon ben kamanga ndil lemme to ka ki tenne haba tu gunne nyaaga ke kon ma fore ngana bugu lemme ngure akini nden lim bore nyana do me ora ka ga yana ka hanya nyana mana kan dil lemme kin na gai suna dura kembo agi me kan nen Allah ko maganta nyimme suna kitte magandi dorom motin den dai gande ni ganda yimme Muhammad alayhi salatu wassalam qabla al-ba'tha an yakma walikun sum bu sunana ibega soron kan kan ibega soron chaka ban kortu ngir ni dagi kan kan baro lopini agi tambini Muhammad ni kunyeti ngal anyi mu kunu nyankan nani basu serebe duna masibon ta ya duna masibo ya wasonga yang panga anasi ganam pa banande ma ananya kan da kiti te no kiti no gena anan chunan tinga ani tam bindon de mara allah ra tanga kembra ma nya fare amanya nabi nyimme allah goni ndi kadir ka nabi nyimme fi bura su ganya soron do ni jahili ya fare ma nya da ban anya hon no gabe amanyi tawene ibana nunga amanyi tawene ibatra gunga ihtifalatun bainu shirkiyya anta tawaniya faren mañi fo igana gama Allah toongo kebe amañi fo igana gara xur igara xurusi monon ndangani amañi fo igana gara xurusi Allah tanan ndangani amañi katta muñi ni gamene agana sere mu ganga kunati Allah tawal uz sakati ki anna kunati sakati ki anajala ngay meme angana tingulati Allah tawal uz annabi ani bituke wuriya kemañi gemmay sakata ay mena jalangne bakana tinte nya katta jalangne keso aga faran nan ka gunda nabi ni ma gun kana ani surom pola ten gai asurante sirisiri bakata ge jukku bere suma kaman dolo mini abada amma sere sangge abada alayhi salatu wassalam allah azza wa jal arakhiren kanu dikati do kan nabi ni ma ko meke kun paske asurom nga gen kebe walle ga nya ragalli fu ibranga shaqawa wal fasad wa ila akhirih karama jiga unga bone ado kentana katanya meranga farenga kenta gemmai Allah raqidan qawn dikatai aken ni ride nyamunda na sulu bakki soro kui aba ina ride ti dui anyi ride ni gari hira anyi ride ni kel ke girin gabbe kundu sa sa kundu gati ni kebe dan ali jabal nur kilo no filli amaila no filli bakka makka de benga Allah ganna makka tangati islam awunga annabi bana nya ride ni ke gide no ndaga Allah batta ibrahim adinan kamma ahdam panjena kam ho sujude nya ni ba uruko nya ni ba salle nya ni ba tilawa nya ni ba la nadri qanya Allah kem batta ala millat ibrahim dinani ronga ke ama sango ani ke gide no wonde ke gide khidin da bane ko da ga gide ke no wonde malaika le katta gan jibril alayhi salam ata da ngani qara farin di mana bi qari adim bi qara ngani fa akhadahu ara nabi raga fa ghattahu ara fare ke mondo duya hatta balaga minhu al jahad ma fare ke mondo ke kinye khempa ara wara atara ngane qara faran dimbe te qara ngane ayla mondoro fa akhadhani fa ghattani thaniya hatta balagha minni al jahan thumma arsalani fa qala qara ti qara ngane faran dimbe te qara ngane ayla ra gana ngane mondo ta sikande ate qara ara mondo na wara ti qara faran dimbe te qara ngane fa qala lahu qara bismi rabbika alladhi khalaq iqra بسم ربك الذي خلق قرأ محمد انا من خالق ان كمان قرأ قال الله عز وجل الله كيف قرأت تغان دي لوغان تند بار لا تغان دي خر غرن تند بار تغان دي لوغان تر تغ هون جوتا تغان دي لوغان تر تغ هون جوتا تغان دي خر غرن دي ارهر مر من قا تغا خلق الانسان من علق ارهر من تغ فر جون جين تند تول لوك مني اقرا قرأ محمد وربك الاكرم أنكمان يقرأ غندرا الذي علم بالقلم أكرم لأنه علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دي محمد أنكمان يقرأ ملايكا جانكاي فنزل من الجبل مرعوب عليه الصلاة والسلام ملائكة جانكاي أيام قديرة ما كانوا ده أراك توما يا غريم فهم إن الله كان دانا يا غريم شري خديجة أمنا وأم المؤمنين رضي الله عنها أراك تخديجة أدي خديجة هنونا كندو دمبي يعني إن كان يندو كما فوال لي أرقص عن كنا رنعن مرعوب دثروني غير رامي أنكوا خديجة أما خديجة أروا تورقة ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى خديجة فبتو بن رمين كني سرى نصر قن قهوة أني لنجير جعنا وتورا أني غير سقا فنقي أما خديجة فبتو بن رمين الورقة أقر كتا ورقة على النبي أتو ورقة لنغني أنغا خلن من تلنقا كبكون فوال أنغا خلن من لقن warqa dan nabi dengan anda mani wari arqa sang konarangan malaikat nya likat tinga tinang karan timpe karangan ari mondo ning ngara tinang karan timpe karangan ari mondo ning ngara tinang karan timpe karangan ari mondo ning ngara tiqara din ta karna karangan ai tinga atin ning kama nya khara ngka ma ke bagara tagan di logon tenda bana har mare men taga gelli foro jong gintendo man inda tolol laqema nang qara allahi na allah qara allah ke bagan dara gara har mare men tuin di qalbi ma na allah qara allah ke bagara har mare men tuin atin malaikat dara ke arke mo onda bana ورقة رقنا أتين ناموس وحقا كي يكونوا ناموس يعني جبريل أتين ناموس كي يعني كي بغاني أنقنا موسى كم هاي نصا

rakoyen danga ningana akona kada nga nanti sette nya haga gire mballe riki njiga kan kawe kawasa kai kawin gudana ide muhammad wallahu an tang gudana obadan ta gare tang kebare tongun tanya nga dun tang nya ataga kunnu nyai ngke kunnu gongon dana nya ringa yang nga kata ngin jom mera allah ringa kata kai tauhid kan allah bani batu qaba ne kara kata kamol kam mafu fil landi kawalle qulu la ilaha illa allah tuflihu tungga bar kamanda tong aganta allah kana ya taqdir kita allah bangela kama ko mendo ke allah kata kai apa tu gunna ngano abu lahabi ati tabban lak sa'ir al yawm muhammad halaki yang nan dalle ge kutan juri al hada jama'atana angen do ku ka me ke khibar ada ngadi allah digang kan nan yang ka kam tabbat yada abi lahab wa tab ma a'na anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara ذات لهب الله دي كان كان نيان كاكا فار داغي دي كيلنا واخر ني كتوحيدنا جمان تاورا وكتا ساغي خير ني رابون غا ميني دي غراوند بن علي خري فوا توغن ني ابو لهبي اني رو فارغا باتي فار غناتي فار ني ن الله رين كاي ان مكو سرو اغار نادي فار يتير من نما سا تورن دي ني حول ولا قوه الا بالله ان كان فا توغن ني فا توغن ني بن فار غنا غروب سرغا دي سرو قولوا لا اله الا الله تفلحوا أنا مقالا خما قوار لي لأنه مجنون إنه مجنون وأنا عمه إنك أنا فاتو بنا عقارنا توريا قارن دنيا فارك عندنا بدي كلمة مجانا غني ما يصير كذا أما يبتني أو بدي كلمة أو دعوة دبر يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن جرى قرأ الله بانه كتب بدو بتفون دار تون كتة كم عند الله قرأ الله بانه بدو فارك جب آخر نيني أي مك الله بتا anya Allah bata soro ko ya wonya ganna ni mukuta ya sasa bangena ko anyi salina al kaaba kan beranga kiendo uronju bange soro nyim golonga soro nya ko nga ahinu jang quraish gango ngai kan dinan kam ira me kaw ira me shawara idur do me na gare me shawara ita gado hijum bere nya kini arab nu ngarni muhammad rake kilinda be joppa o gama fere muraka ne ara soro lagano magade e kanu igara wara ga kille be no gondi kanu ari sunondi paske wato hibe ga halle yo kota tunto kundu hiju nganyana arab mun qawar ni wa kana maghira gi maga dama ora me ka ukata al walid ibn al mughira sina khora gume ana ken ken brawu yullato wa urugye dungi ani no hondi ida kacha iga fere be terrado muhammadi ati da kula shikambo ati fi jum baga kenyo wakendu arab mun nga honne si garoi muhammadu ga akara akibare mugu kilinda be ga ma o ga mamme fa ma akibare nda anyana kambo khorom para kana ona mterngetai hijun tamulli ni para kana ko nan tengeta hijun tamulli faren bogale su sala ara kata jaman daura ho ma haj gam go nga menino banyo hilli kata islam ho nga fawtu gunne ga bula ga wada har sal aga garan dini kulish gam go nga gri iga ko no somna korte na nya turnde nya ila akhirih hijun nga nyame ida simma nay ganya a problemu nga ida jara ay dugutai tolin dawu nga ay kontine da batenga do muhammad batenga nambata ro soron naga indam da serna terenga yugum ma kay ganya ahawla la quwwata illa billah allah imlikum inda la gam bangara gen garni ila ni qashu jaba farenga gajata e fabare ma ko a hinu be radi gari irak ikis e kayfiya finusiki kayfin bo gore bangne andi tawhid to go tawhid kayfin dango bangne ko farana gawo gawa ke mon o kana kara kado gilla istarabu min hadhihi al ashiya ini fareke habare ma ko ni ga faranga le ma ko a idha mitna wa kunna ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وقنا كروبنا دورا لقد خسقلونا وناجر غد محمد أو آباؤنا الأولون فبهنون غواكم مغلي هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة إذ قام بايقان yugo ko anu ngati kan da kara kagilla tolin tau aro kayfi istighrab minhum nan de sira ngaganya ko tega zakul lenga kata gilli kamo allah rasa kan de nyangi kama ne hujjam bononi ira habare mau kan na gaja tafaran nan gaun no nan ka kata nya fare sire go ma ngai kan den kan allah ma malaika ngai kenya do fara on ngai me gumba ga afam majani aro kafra on ga bihi ngolo man na ge fada ngai yakulu taama wa yamshi fil aswaq an igum baga kayfi ke tawai gande diga na waterne ko yinda waterne marasu dila akhirih ke malaika nallike ay kayfi ke ko bal ajibu an jaahum mundhir minhum fa qala al kafirun hadha shay'un ajib